იმ ღამეს არ მეძინა მე, არ ეძინა ბებიას, არ ეძინა ილიკოს, არ ეძინა არც ბადრი პატარკაციშვილს და ბორის ბერეზოვს. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიშაიშვილთან ერთად და ბუნებრივია მონოლოგში ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ახალმა მთავრობამ უკვე დაიწყო ესეთი ძირეული ნაბიჯების გადადგმა და ისინი უკვე აქტიურად ებრძვიან კორუფციას. სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა, რომ არსებობს ცხელი ხაზი, სადაც შეგიძლია დარეკო და თუ რამე კორუფციის შემთხვევა შენიშნე, დარეკო და მოახსენო ამ ცხელ ხაზზე, დარეკო და მოახსენო. გაისმა პირველი ზარიც, დარეკა ესეთმა ღვთისმიერმა ქალბატონმა, რომელმაც განაცხადა, ესე იგი, მეზობლიდანო წყალი ჩამომივიდაო, ვედრო მომპარაო კიდე მაგ მეზობელმაო და მე მგონი თამსაც იღებსო. კიდევ ერთი ძალიან ძალიან დიდი საქმე, რაც გააკეთა ახალმა მთავრობამ, ის არის, რომ მათ კანცელარიის ღობე მოხსნეს. ну, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი საქმე, რომელსაც შთამომავლობა დააფასეს, მაგრამ ერთი პატარა მინუსი არის ის, რომ კაცო შერვა საქონელი. პარლამენტმა დახვეწა აგრეთვე მუშაობა, ძალიან ზედმიწევნით კარგად დახვეწეს მუშაობა თვითონ სხდომებზეც. მათ შექმნეს ერთი ასეთი სახის პულტი, რომლითაც ესე იგი სახლიდან გაუსვლელად შენ შეგიძლია გაიარო რეგისტრაცია, მხარი დაუჭირო რაღაც შენთვის სასურველ კანონებს და რა თქმა უნდა რამდენჯერაც გინდა იმდენჯერ მისცემა გურჯანაძე დემოკრატების და ნაციონალების კანდიდატი. თვითონ ქალბატონი ნინო გურჯანაძეც, ესე იგი, არ კარგავს დროს უქმად და იგი ევროპის ქვეყნებში გაემგზავრა, სადაც შეხვდა ძალიან ბევრ ოფიციალურ წარმომადგენელს. ამ ოფიციალურმა პირებმა უკვე გამოთქვეს სურვილი, რომ დახმარება გამოეჩინათ საქართველოსათვის, დახმარება აღმოეჩინათ საქართველოსათვის. მაგალითად, ამერიკამ უკვე გადმოგვირიცხა 6 მილიონი, გერმანიამ გადმოგვირიცხა 4 მილიონი, საფრანგეთმა 3 მილიონი. და 15 ლარი გადმოგვირიცხა პატარა ნუნუკა ბანძელაძემ. ჩვენი მარათონი გრძელდება, ჩვენი ანგარიშის ნომერია NPO 65. არსებობდა, არსებობს სანამ ეს ყველაფერი შეიძლებოდა, არსებობდა ასეთი აზრი, რომ კი ეს მთავრობის შეცვლა გასაგებია, მაგრამ ქვეყანას მაინც არაფერი დაეწყობაო, ქვეყანაში არაფერი არ შეიძლებაო და პრინციპში მართალი გიცხრათ, მე სადღაც ვეთანხმები ამ აზრს, იმიტომ რომ აი რაღაც დიდი რადიკალური ცვლილებები ჯერ არ ყოფილა, პრინციპში იგივე რჩება ქვეყანაში სურათი. რა ხდება დააბრუნეთ ეთერში? იგივე არ არის? ისეთი ცვლილებები მაინც სახეზია. ერთადერთი რაც ცვლილება შევნიშნე ამ ბოლო დროს, ეს იყო ცვლილება ტელეკომპანია ევრიკაზე. ტელეკომპანია ევრიკას ერთ-ერთმა თანამშრომელმა შეიძინა მანქანა. გამომდინარე აქედან, ტელეკომპანია ევრიკას გაცილებით უფრო ოპერატიული საინფორმაციო გამოშვება ექნება და მაყურებელს ესე იგი საშუალება ექნება, რომ ისარგებლოს ტელეკომპანია ევრიკას ახალი მომსახურებით. ეს არის ტაქსი გამოსახელი. ამ დღეებში საკმაოდ აქტიურად უყურებდი ტელეკომპანია კავკასიას ეთერს და ყველაზე საინტერესო, რასაც დავაწყდი, ეს იყო ერთი მორბენალის ტრიკონი, რომელიც წარმოადგენდა გურამ შარაძის განცხადებას. დავკარგე საფულე, სადაც იდო ფული და ჩემი წირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. პოვნელს შეუძლია რომ ფული დაიტოვოს თავისთვის, დამიბრუნებს მხოლოდ დოკუმენტები. ოღონ შიგნით ნუჩაი ხედავს ძალიან. ну ქართულ ტელევიზიას რაც შეეხება, მინდა ესეთი შეფასება მისცი ამ ყველაფერს, რომ საქართველოს ტელებაზარი მაინც არის გაჯერებული რა, აი ეს ნიშები რაც არსებობს ყველა არის ათვისებული და ყველა კატეგორიის მაყურებლისათვის არსებობს რაღაც ტელეარხი საქართველოში. ასე მაგალითად, ვისაც აინტერესებს სპორტი, მას შეუძლია უყუროს ტელეიმედს. ვისაც აინტერესებს ფილმები, ის უყურებს ტელეკომპანია მზეს. ვისაც აინტერესებს ინფორმაცია, იგი უყურებს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს, ხოლო ვისაც არაფერი არ აინტერესებს, იგი უყურებს პირველ არხს. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ აი დათო ხუჯაძე, რომელიც ამდენს მღერის და არც ისე ცუდად, ხომ? ამდენს მღერის და იგი საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ იგი საქართველოში 225 კაცში ვერ მოხვდა. ხოლო ირინა ონაშვილი მის საქართველოს ერთხელ იმღერა სიმღერა თბილისო. და მსოფლიოს საუკეთესო ოცეულია. ქართველი ქალები თავიანთი წარმატებებით გვაოცებენ. ეს ირინა ონაშვილი ვახსენე მის საქართველო, ნინო ბურჯანაძე კოლინ პაუელს შეხვდა. მაგრამ ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს ქართველი ქალების წარმატებების პიკი სულაც არ გახლავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით თუ რა სიურპრიზს გვიმზადებენ თაკო ჩარტლიანი და ადამ არშანი. მონოლოგის ბოლო ხუმრობების ბლოკი გახლავთ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. აი საპრეზიდენტო არჩევნების სადმინი ზღვნილი ხუმრობების ბლოკია. ესეც სცენარისტებმა დაწერეს, რაც ახლა თქვი მე ეს წინა დაზება. მოისმინეთ საპრეზიდენტო პრეზიდენტობის კანდიდატების წინა საარჩევნო განცხადებები. ერთი ასეთი განცხადება: დროა საქართველოში ეროვნული მთავრობა მოვიდეს. სერგო აბსენტიევი. მეორე განცხადება იყო ასეთი: აბსენტიევს არ აქვს უფლება რომ ეროვნულობაზე ილაპარაკოს. იურიკ პუნიანცი. და კიდევ ერთი ფინანსაციო განცხადება: აი რას მიეძმოედებით? ან ერთ ძიცხებდეთ ვინმე და ან მეორე. ელენე პეტნაძე. ну амати мотиви майнц гасагებია ხო მაგრამ აი რაც შეხება როინ ლიპარტელიანის მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში ეს მე არ მესმის მისი მოტივი რა ალბათ მიძვაში თუ წააგო მიშა სააკაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო მეტროში ჩასვლით და ესე იგი როდესაც დაინახეს მეტროს მეტროპოლიტენის ადმინისტრაციის მეშვეურებმა რომ მიშა სააკაშვილი ჩავიდა მეტროში მათ უმალვე ხმას აუწიეს იმას შიდა რადიოქსელი რომ არის სადაც აცხადებენ მეტროპოლიტენით მგზავრობის წესებს და ესე იგი სადაც აცხადებენ ის რომ არ შეიძლება ესკალატორებზე დაჯდომა და სირბილი ის რომ არ შეიძლება ვაგონის კარებისანამ არ გაიღება იქამდე ძალით შეცვლა ვაგონში და ის რომ არ შეიძლება მემანქანის კაბინაში შეჭრა და ჩაიძალება გრანდელი მონოლოგის ბოლოს შეიძლება რომ პასუხი გავცეთ ერთად შეკითხვას რომ აი რატომ მოხდა ისე რომ საქართველოში ერთი არჩევნები ხომ მოვილიეთ და ესე მალე რომ დაინიშნა არჩევნები მოგახსენებთ ну ბუნებრივია რომ იცით ყველამ რომ წინა საპარლამენტო არჩევნებში ბევრმა მკვდარმა სულმა მიიღო მონაწილეობა ქართული ტრადიციების თანახმად კი მიცვალებულებზე დიდხანს გაჩერება არ შეიძლება